الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل أوايا ديتا فلله الحجة البالغة بس خاص الله تعالى لرا دلیل مضبوط دے دلیل پورا دے فلو شاء نکچرے غختلے پزور سرا مسلمانو لخلکو لہداکم اجمعین نخامخا ہدایت بے کڑیو تاسو ٹولو تا قل هو يديتا هلما راولي شهداءكم الذين عالمان ساسو اغاكسان يشهدون جا غي بيان كي گوائي كي ان الله جي يكيننا الله تعالى حرم هذا حرام کڑی دیدا فَإِن شَهِدُو بَسْ کَچَرِ دَئِ گَوَائِيُو کڑا بَيَانِو کَ فَلَا تَشَهَدَ نُتَ گَوَائِي مَكَوَا مَغَهُمَ دَدَئِ سَرَا وَلَا تَتَّبِعَ اَوْمَرَ وَانِگَا اهواء الذين دخوائشاتو داغ کسانو پسی کذبو بی آیاتنا چه درو جنتی آئی اکڑا زمونگ دا آیاتونو والذین آغ کسان لا یؤمنون چه آغی اکیدا نلری بالآخرتی فورزی رستی وهم بربهم یعدلون او دی در اخفل سرا مخلوق برابری قل او آیا دیتا تعالو راشی اطلو چول ولم تاسدا ما حغس حرم ربکم کیا حرام کڑی دی رب ساسو علیکم پتاسو باندی اللہ تشرکو بیہی دا چی حصدار مجوڑا وید اللہ تعالی سرا شیعن اس چی و بالوالدین احسانا او قوید مرپلار سرا احسانا ولا تقتلوا اولادكم او موجني اولاد خپل من املاق دوجي دلوګينا نحن نرزقكم منغا خوراک درکو تاسو ته و اياهم او اغيدا ولا تقربوا الفواحش او من نزدیکی گئی کارونو د بی آیا ایدا ما زهرا منها آغا چه سرگنوی داغینا وما بطن او آغا چپٹوی ولا تقتلوا النفس التي اموجن نفس آغا حرم الله چه حرام کرده دے اللہ تعالی وجل داغا الا بالحق مگر پا قانون شرعی سرا وصاکم به وصیت گئی تاسو تا پدے سرا لعلکم تعقلون خامخا چه تاسو پوشی ولا تقربوا او منیز دیکی گئی مال الیتیم مال دی یتیم تا الا باللتی مگر پا آغا طریقہ ہی احسنو چا غدیرا خیستا دا حتی تردی پوری یبلغا اشد چورسی گی آغا طاقت خپل دا زوانی خپلی دا و اوفو الکیلا او پوراور کوئی پیمانا والمیزانا او طول بالقسط پہ انصاف سرا لا نکلفو نفسا تکلیف نگد منگا پیسیو نفس باندی الا وسعا مگر پاندازه دا وسع طاقت داغا و اذا قلتم او کلچه وینا کوئی فعدلون انصاب کوئی ولو کان ذا قربا اگر کوی خاوند رشتی و بعهد الله اوفو او پا لوز دا اللہ تعالی پورا والے کوئی ذالکم وصاکم بیہی دارنگ تاسو تا وصیت گئی پا دے سرا لعلکم تذکرون خامخا چی تاسو نصیت والی پا انا ہادا او یکیناً دا قرآن کریم صراطی مستقیماً لار دا زمانی غا فتبعو ند دے پسے روان شئی ولا تتبعو السبلا او مروانی گئی دنورو لارو پسے فتفرق بکم گنینو تس نسب کی تاسو عن سبیل دلاری دالانا ذالکم وصاکم بیہی دارنگی نصیت گئی تاسو وصیت گئی تاسو تا پدے سرا لعلکم تتکون خامخا چی تاسو زان بچ گئی مخکنو آیاتونو کې الله تعالی ذکر وکړ د تحریمات العباد بندگان چې د ځان نه یو شی حرام وګرځي هغه حرام نه دی او بیا د دې یو شبهه یو اعتراض چې دا موږ چې څه کوو نو دا الله ته خوښ دی او دا د الله د مرزا مطابق دی گینی نو مونږ به داسې نو کړی شوي سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شی دا خو الله ته منظور دی او الله ته خوخ دی داسې ځکه مونږ کوو ګینې سوال نه پیدا کیږي چې مونږ سکار کړی شوی وې چې دا الله نه وې خوخ مونږ کولې نو ولې الله به زموږ خوله ماته کړې وا. الله وایي دارنګې د دا دین مخکې که مخالف شو هغه هم دغه سې کردارو چې کله به حق بیانېده نو هغې ته به دروغ وې او هغه خپلو دروغو ته هغې ته به حق وې. الله رب العزت وایي دغه ټولې ردی د خپل ځان نه خبرې دي او کدی به دې خپله خبره ډېره کلک وي نو ته وایې راړی ما د دلیل وښیي دلیل خوشته دی نه ان تتبعون الا الظن نه روان تاسو مگر د ګمان پسې اسې وهم ګمان او خیال دی چې په خپل ذهن کې مو قائم کړی دی کې دی شي چې داسې صحیح وي او اسی بی بنیاد خبری کوئی سد دلیل شته دینا دا خبری مصمون شته دینا. و این انتم الا تخرسون نی تاسو مگر اٹکل وائی دا مشرک با سد دلیل وی مشرک سخ دلیل دا سر شته دینا دا مشرک طول عقیده و طول کارون اپا وهم و گمان بانی دی گینی دے چه کم یو کار د شرک کئی دا تا پوست کوا چه آخر لکه پا کم بنیاد دا خبره که چه آو پا دغا زائی که دغا کار کیگی او دغا شی جایز دے و یرا دا پا خوار آسی دا خبر را روانی دا خوبا آسی نی که دے شیشیٹی کی دا دے مقابلہ که دا اللہ دلیل ډیر مضبوط تے او د الله دلیل چې دینو هغه پوره دی بس هغه د لبس دی. قل او آیا زما پیغمبرا فلله الحجت البالغا بس خاص الله لرا دلیل دی پوره د الله دلیل پوره دی کنه یو سل او یو زر کتاب راړه یو لاک او یو کروڑ کتابونه راړه کېږي دا داغینا حوالی ورکوا ورکوا ورکوا تو قرآن یو آیتو آیا بس اگه طولو لداغ پورا دی سو سنار کی ایک لوحار کی سنار تو ما مرزی وڑو که غنی سٹکی وز اگه ٹک اٹک اکی او لوحار چی یو پلک را خلاص کی یو درز ور کی نداغ داغ اصل زل ٹک اٹک اگه در مضبوطی دا الله خبره دا الله دلیل ډیر مضبوط دی وای دې ده تمام را دې ګمان غلې قل او آیا زما پیغمبرا فلله الحجت البالغا بس خاص الله لرا دلیل دې مضبوط قران چې الله را لېګلې دې نو مضبوط دلیل شته دې کتابونه راړي راړي حضرت شیخ القرآن رحمه الله بوي زما به مناظره وا وي دې به کتابونه راړل ما به ځان سره ترخ کې قرآن نیولو دا ټول کتابونه د دنیا د یو کتاب د قرآن کریم مقابله نشي کولای دا الله کلام دی ګره او د بادشاهانو خبره هغه د خبرو بادشاهانی کنه دا الله کلام چه ده هغه د ټولی دنیا د کلامونو بادشاه کلام دی او مضبوطه خبره ده فلو شا نو کو غوښتلی الله تعالی په زور سره مسلمانو له خلکو نو غواړي الله په زور لا اکراه فی الدین په دین کې زبردستی نشته یخه چې ته به سړی د سټه نیوي او ته به وایي چې شا به کلیم غوږي نو وژنم دی دا نشته ها چې ایمان یې راړ نو هغه بیا مکلف دی د دې خبرې پابند دی چې هغه بیا د شریعت مطابق کار کئی کنه کئی تپوس بتی نکی گی اللہ رب العزت و اما دے انسان دا دوار لارے خولی دی دا دو خواہ دا آیا دے دا اللہ تابیدار او دا اللہ منون کے گردی او یا دا اللہ ناشکر و منکر گردی ار دا خفل خواہ دا او بیا دا آغی تپوس چی دن اغب اللہ یو ٹیم باندی کئی و اللہ کو غختلے چی دا ٹول خلق دے مسلمانانی دنیا کے با اس تو کافر نو خواہی کے با امتحان نو پاتے شویا اغی کے بیاستا اس کمالو اغی کے بیاستا اس قابلیت شچیتا دا اللہ رب العزت دیو قدرت اور تصرف دلان دے مسلمان شوی استاخپل کمال خواہی کے پاتے نشکانا جتا تا پاگی انعام و شابہ سے ملوشی چ اللہ اختیار در کو تو پخپل خواہ دین اسلام قبول کے او داغے مطابق او چلے گن دا کمال لے ذکر اللہ وی فلو شا کچرے غختل اللہ تعالی حضور سرا مسلمان لخل کو لہداکم اجمعین نخا مخا ہدایت بے کرو تاسو ٹولو تا دے وراشی اولین لزمون دا خبر اسی بی بنیاد دا وایشی بی بنیاد ندا نصو گیر دا وی زمون علماء نورا والا علماء دی چه آغای بیانو کی زمان مخ کے گوائیو کی اقرارو کی چهاو دا اللہ حرام کری دی چ اللہ کم حلال کری دی او جائز گردولی دی او دیو تا حرام وئی راڑا چ زما مخ کی وئی کل او آیا زما پیغمبرا علما را ولی شہداءکم الذین عالمان ساسو واکسان عالمان ساسو شہداءکم علماء ساسو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فضل الرحمن کے شہداء معنی علماء کی ہاچے اغفل علماء را ولی الذین آکسان یشہدون چے گوائی کی یغی بیان کی یغی تاسے دچا پا اسراب نوائی دچا پا حوالے وائی چ مونگ دے ام مولیان وی دزانی خنو وی دا مونگ دے خون مولیان وی وی تراول آغا مولا دے چکم مولا دا خبر کئی شریعت کی او خبر نشت دے او دے دزان نکئی راول آغا مولا دے راول آغا عالم دے چا دا خبر او کی قل حلم شہداءکم اللذین وی دا زی آغای دم را غڑ غڑ پڑ کی والی پٹکی خو آئے چھے کمننو کابلیانو غر غٹ والی افغانیانو والی کنی والی توارشا دے کم تاوکورا دامال روتی دے کورونا یہ پولو بائی ناس دی توارشا دے آر یاو مولاو قاضی دے وزیرستان تلالشا دا وزیر مسودو کورا ٹولو چھے غٹ غٹ پٹکی ہوئے ہیں مولیان دے او تاو سما خبر کڑے ہوا مولانا سرودین لے او سڑی خطر آلوے دا ماتا ہوا ہے آوے دو خط نشم لستلے دی اسے را دمرا غٹ پٹکے بسر دے راہا پٹکے راہا غز دا سڑی بسرے کیا خود عزت اسی تو آیا کہ پٹکی کے ویکار انہوں سے تو آیا کنا عزت مندہ پٹکی کے کار ندے حدے تنگی تا تلو مال دے کے بیانو چار سدے تنگی تا چی آل تیم بیانو کم مازیگر ٹیمو تو درے کسان ناسو وی خمو لال قرآن وی خو بس پڑکے نیشتے نا پڑکے مایدائی مایار پڑکے دے رڑے با علا مولائی چاگا پڑکے والی ورا والا پاگڑو والا مو یشا دونا چاگئی گوائی کئی ان اللہ حرم آدھا یقینا الله تعالی حرام کړی دی دا راولته چوي اوس کچره غیر الله وې د دې مولا میرا اوس ادی برته وای نو د مولا خله چې دینو هغه دلیل د حق نه دی مولا و په خپل خبره باندې دلیل له قران او سنت پیش کینو ال باغه حق ګرځي پیغمبر دا نو ویل چې مارا ته پیران مولیان پر خودن نو کوي پس روان شي نو تاسو به ادا ته مومي پیغمبر وی ته راګتو په کوم امرین د سې زدار کې پریدم پیر مولا نه دی ویلي هغه دو سې زونه پیر مولا نه ده مراد راګتو په کوم امرین پریګدما په تاسو کې دو سې زونه لند ذلو ما تمسکتم بهما هرگی دا چاری با هم گمران شئی چه سو پوری مو پاغی کلکی منگولی لگولی وی کتاب اللہ و سنتی دا اللہ تعالی کتاب و زمان سنت دا خبره مایار دا حق اغا دا دی او دلیل دا حق چه دی اغا قرآن سنت دی مولارا تا قرآن سنت بیان که پیر دا بیان که نو ٹھیک دی خو که آغا وای چه زمان خبره او منا او منی به زکا چه زمو لای موعده دلیل نده داوه دلیل نده او که آغا وای چه زمان با منی زکا چه زم پیریم زم مخدومیم زکا دانشینیم او زه چه دنو صاحب زاده ایم او زه پلان زاده ایم وای دا دلیل نده خواه دا دلیل نده دلیل قرآن و سنت ده دا دلیل نده که دا مولا ده و دا پیر ده اللہ وی فا این شهیدو کچر دی گوائی اکڑا فلا تشهد مغاهم نتا گوائی مکواد دی سرا که اغای بیان ده دی خبر دو حرمت اکو نتا دا موائی چه آو یر مولا ده نسوکم زمون خلق وی و یاره سوک زمان مولای سیبوائی نو چه تاو دوائی وقنو و یاره وی که گوردن دن دن نمرو ناکام دی زمان گستاز دی نو وی منگی خپا کولی نو چه چه سوائی نو ابا کونو اللہ خپا که استاز نخپا که کمال کس رلیا نکه دستا خبر دا دستا دلیل دی چه زمانگا مولا دی و زمانگا مام دی استاد دی نمونگا خبا کوله نشو ده اللہ مقابله که نشی خبا کوله اتخذو احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله اغا خپل مولیان و پیران خدایان جوړ کرو بید اللہ نا ده اللہ خبره نمانلا ده پیر ده مولای منلا ده اللہ پا خبره بانه ده اغی خبره چی ده اغیو چه تکره وار اغیی پی سیوائی کردی وار نو اللہ رب العزت وی که دی وی تو بناوائی چی دی وی دادی وی مولا میدل را اس دی بیرتا وی نو چی مولا دو قرآن و سنت نوی نوی ٹک دی او چی آغا وی دا با منیز دکا چی ما پتکی غٹ والی نوی نا دقی که دی وی دین ندی دا پتکی وی دین که دی دا دین با دی پتکی که ندی چه تا که با دین نیغه بستا پتکی تا گورم آزه بستا دلیل تا گورم چه تا دلیل ما تا سپیش که دیو تو ربان که زیبا که آزه بستا خبر منم اللہ رب العزت وی ولا تتبعو اس که دا کس دیتا وی چه دا دی مولا می راوستا دیتا خبر او منا دا مونگ چه سواو دا مونگ اسینو دا مونگ دا مولا وی نو چه دا قرآن و حدیث نینی نو دا دا گمان پس روان دی نو دا گمان پس بنا دی چه کم خلق دا گمان پس روانی دا غی بنا منی چه قرآن سنک پس روانی دا غی بمانی وَلَا تَتَّبِعُ اَوْ مَرَوَانِگَا هُوَا الَّذِينَ تو خواهشاتو دا آغا کسانو پسی کذبو بی آیاتنا چه در اوجنتی های اکلا زمونگ دا آیاتونو چه زمونگ دا آیاتونو در اوجنتی های کئی دا آی خلکو دا خواهش پسی بنده یرا خیر دے کل نہ کل با دے جوڑ پیدا کول دے پارا دے دی سارا خلونے کی ٹل شنو نہ بالکل نہ دا کمپرومائز او دا سمجھوتے بچا سر پہ دن کے نہ کے دن دا سیزو نہ منی دل پہ خپل زان کے سیوائی شے منی نہ او کدے پہ کہہ رہا اس نے تا مسترد کئی تارت کئی چی تو پہ کنے بس درکے گا دن دا دے شے دے ستا عمل چی دے اگا دل روڑا کئی اللہ رب العزت وائی دے دائی خلقو خواہشات و پسی بنا دے والذین واکسان لا یؤمنون بالآخرۃ شکیدان لری پر زیر سیبانی اگئی ذرا آخرت غم نشتے فکر نشتے سوچ نشتے پرانستی دی خپل لاو خواہش ہو دا سوئی نو آگا کئی مثال دا زناور دے وهم بربهم یعدلون او دی دا رب سر مخلوق برابر ای خپل رب سر مخلوق برابر ای یو پل دا اللہ خبر راشی بل پل رد دا پیر دا استاد خبر راشی دے دا اللہ پا مقابلہ کے دا پیر دا استاد خبر او منی دا اللہ او نمانی یا دا آغا گف چه دے نو آغا دین گزو لے آغا اللہ سر برابر کرے دین خود اللہ خبر دا دا اللہ دا نبی خبر دا او تا چه دا بل چا دا زان نا کڑی شو خبری تا دین وائی دا اللہ سر برابر کرد اللہ وائی وهم بربهم یعدلون او دای در اخپل سر مخلوق برابر یا دا اخپل رب نا اوڑی دی وی دا حرام دی دا حرام دی او دا مونگ تا اللہ ویلی دی او دا دا زانی نوو او دا اللہ تعالی را لی گلی دی اللہ وی دی تا وی رازا چی اللہ کم حرام کردی دی اغا واو ری دا تا دو چی دا زان نکم سمی روان کردی دا غا نا اللہ چی کم سیزو نا حرام کردی دی اغا در توام را چی اغا واو ری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوائی لکا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کری دی کسوک دے نبی علیہ السلام آغا وصیت چپا آغے دا آغا خپل مہر دے آغا بانزان پو یکول غاڑی نو آغا دا آیتو نوائی دا دیوائی پا دیکھے چی کم سیزونا حرام کری دی اللہ آغا دے حرامو گنی دا دے نبی علیہ السلام وصیت تھی کل او آیا زما پیغمبرا تعالو راشی اتلو چول ولما ما غس حرم علیکم حرم ربکم چه حرام کڑی دی رب ساسو علیکم پتا سبانی چه ساسو رب پتا سو کم سیز حرام کڑی دی اگر اتوام چ اللہ حرام کڑی نہ ہو حرام ہی گنا نو دے چی جائز کی لکہ دا گورا لکہ دا تصویر بانی نبی علیہ السلام سمر سخت زورنا بیان کرے دا نو امیانوں چیدن پا ہر دیوال و پا ہر بورڈ بانی تصویر دے دا مولیانوں دے پی نو کم مولا چاری دا کار نکولی نو امیو پی دمرا زلور نراتا او دا غڑ غڑ پڑکی او دا لوئے لوئے گرے او دا لوئے لوئے تانے دا پا سائن بوڑو نو بانے لگولے چا تاویل ایسی چی دا ناروا دی وی دا مولیا نو چی کڑی دا مولا عمل چی دے دا دا گناہ کولو دا پارا امیان چی دے نو زلاور کئی او دا غا عمل خلق دا جواز ذریعہ گردئی چه دا ناجائز بی مولیانو با کول سپاسو تیر در تاوی وی مولا غلط کردی دیوی غلطی کردی تول ملک بود خانه دا چه گوره نو امیانو کردی امیانو مولا تاوی گناه دوی دا ضرورت تیم امی توائنو اغوی خجی یاو بس من کار کار خمو نده کرده غلط هم کرده مولا توائی غلط ده کرده وی نه ده ضرورت ده مولا وی ده ضرورت ده نظر ضرورت بچه ده بس عرض ای که ضرورت ده ضرورت ده وی ازا بس اللہ تا بیاووا چه ضرورتو چه تا اللہ تا وی چه ما وردو وقتو ضرورتو چه خلی دل روانه که نروانه دل دل دی که خوبا دا گرد وردو که خوال ده بسه که دیو ای دا دوبا دا دوبا بزی وی دا بخکارا کی گی دا اللہ مخی تا با پر دا گرد گرد اولاد وی خکارا آر سو بخکاری ال دی با دوبا نی اطلو ما حرم ربکم علیکم چه اولولم آغا چه حرام کرده دی رب ساسو علیکم بتاسو بانده اللہ تو شرکو بی شیعن دا چه صدار مجوڑو اید اللہ سر ایستید یو شرک اللہ حرام کرده دی تو دی مشرکان تو اتا تو شرک پری خود چه کم شیع اللہ حرام کرده دی نو آغا تاسو پری خود شرک اللہ حرام کرده پس سر که لنبه خبر دا لنبه خبر دا کهی چه اللہ شرک حرام کرده زکر در طول نلوی خطرناک شیم داده اللہ تو شرکو بی شیعن دا چه اصدار بن جوڑوی دا اللہ سرا اصید اصدار مجوڑوی اللہ سرا اصید و بالوالدین احسانا او کوي د مور پلا سره احسان زکه چې د مور پلا د بیزتی الله حرام کړی ده د ارچا بیزتی حرام ده خو د مور پلا بیزتی چې ده هغه به درجه اوله چې نو هغه حرام ده زکه چې هغه سره الله د احسان د معاملې حکم کړی ده الله رب العزت وای رټه به نه دا سی الفاظ بوتا نوائی چه آغا آغیبانی دا آغی خاطر درنیگی دا آغی طبیعت پا آغیبانی خرابیگی مور اپلار دا با دا سی الفاظ نوائی دا آغی مخ که با دا دی تنده نگرنجی که شدی طبیعت پا خراب شی یا سی کار بانیگی و بل والدین احسانا یو سڑی دا چاوی زامن دی سو دیوی دره یو سنگو مر کی دیوی یو رانا مشر دی بل می امزول دی بل رانا کشر دی آکس هریان شو زیوی لامشری وی آو چیزا خبرو کم راتوی که نه بابا دا بل دور دی دا ساسو زمانه ندا پا دی خبرو تاسو نپویگی ما تو چی نپویگی او امزول می وی آو یو دی چگره ذرا خبر آبر روانی کلا پا خبره که زپاتشم کلا غپاتشم او کشر رانه آغای چه کم را تا خجی وی خجی خجی خجی دا مور اپلار انتهایی خیال ساتل پکار دی انتهایی احترامی پکار دی زکا مور اپلار دنیا کی یو ظلم ملاوی گی بیا نمیلاوی گی یو ظلم ملاوی گی بیا نی چاچی وفاد شوی دی اللہ دیو تا بخنو کی چاچشتے اللہ دی ولا عمرو نور کی اللہ دی کی اللہ وی و بالوالدین احسانا او کوئی دم و ربلا سرا احسان خیگڑا درم ولا تقتلو اولادکم او موینی اولاد خفلو من املاک دو وجید لگینا چه دی برالو شنو منگ سرا بزمونگ پرزک چی صدار شنو بیا با منگ سکو زمونگ پا کندو که چکم دانی دی بیا بارا سرا دیو مخوری بیا و منگ سکو اللہ و ایتال استاب را خدر کوم اغل دا غب را خوار کوم رجی تان کرده دی اللہ و ایت دلوگ دو وجنا دو معاشی تنگی دو وجنا دو اقتصادی مشکلات دو وجنا خپل اولاد موجنی که دو فیملی پلاننگ دو خاندانی منصوبه بندی داو خبروی چه که دا آبادی زیاد شی نو بیا با دوڑه نمیلاویگی وای دا زمانو را سی تاسو لگی آئی دا ایوب خان دا وقنا او اللہ سیوا کئی او چه سمر سیوا کئی نو دمر و تا نیمتونم سیوا کئی تاو سیو لند مثال لرکوم که سوچم کڑی پا دی صحابی مانی رئی که آبادی زیادہ دا وکنا دی میرو که صحابه معنی رہے گی دا ډیر نعمتونه د صحابه معنی رہے گی دا کدی میرو کی دی تواشه دی میرو کی جو دکان ته سیو کریټو مو ما چته د کیلې او درزن بګیو مو مای پکې چته ای پکې نی کنا عدل دی په هر دکان کې چې کم ځای آبادی زیاده ده نو الته نعمتونه هم زیات دي چې کم ځای آبادی کم ده نو الته نعمتونه هم کم دي دی کنه دي نو کدا چې د آبادی د ټوله کم کړم دا کسبا دا نعمتونه وسر روکش اته څومره آبادی سه واګیږي نو دومره نعمتونه زیات دي دا مشران چې دینه ته پوسو کا چې په صحابه دې اړه کې هادننلا لکه دای چې سمار الکوالو ی دکانو کې سم لاویدل هغه مال آبادینه وکړه اوس یا آبادی ډیره نه ورشه وکړه کم شی به کېشته کله چې آبادی کم وا خلکو به ټماټر په یو موسم مونته ها اوس د کال دولس میاشتې ټماټر میلاوی دا سه ار یو شی ار یو نعمت ار ترکاری ار سبزی ار یو میوه د کال دولس میاشتې میلاوی دا کنه دا یو اختر ابو الاختر او روزانه خلک واه کور تراړي او باندې ته واښو نو ورسره نعمتونه سه واښو خدا د بي وکوب زامن مسوک پویا کوي چې تاو دا سوچنه وکړي ها البته دا اولاد بهترین تربیت دا د مور پلار فرض دی دا نه چې بچی پیدا کوا او بس لکه دا کترو دی ود پا دیرانونو باین لویگی او بیا دی خلق چی چی دا سینا تربیت در باین لازم دی چې دا بچی تربیت بکی دلتی ڈاکٹر صاحب بانی ما یو سوالو که فیمیلی پلاننگ والا مجی تاسو آبادی کانٹرول کوئی نو خماتا او قتل نو ماته وی نجی دارتا چاوی استغفر اللہ وی داسو کوئی مای خلق کوئی نو وی منگ اواو جی چه دیو سڑی دی اتل لزدامنی خوش آغا دا آغای تربیت کولشی که تربیت ورلا کولشی او دا آغای اینو اتل لزدامن خودی دا آغا خوش صحیح تربیت ورلاو که دا معاشره دا پار مفید و پایدامنو گرزی او چه دا معاشره دا پار لیونی سپیشی نوی در بس پختانه وی سل دی عمره یو دی ممره اده پختو یو دی امبسته سل نا لایق اده پلار خون روانه وی یه پختانو مشرانو نسپادی شوی نیدی بیره کرا کرا روغی خبری کردی دی اللہ وی ولا تقتلو اولادکم موینی اولاد خپلو من املاک دو وجید لگینا نحنو نرزقوکم منگا رزق در که اتاسو تا تا چه دا پلار نا پیدا شنه تا لامی رزق پیدا نکه دا دا چه تا نا پیدا شنه ایلو هم رزق پیدا کم کنه یه مرغانو تا کورا دا چه ماخام پا دی جالو که کینه نیو دانه و سخی دی جالا گی سهر تا چه ججوری زی و ماخام دا که ججوری را زی تا سو یه یو پتی که بل که کینه دا خو منعی چه با دی دریابونو که دای لحظی زناور دی چاگه جیاز اڑی دا غی دا کر کلو کرونده کمزای کئی او غی دا روزانه اللہ پا دا غی دریاب که ورکی که نو ورکی او تاسو اوس لاشه یو مایره اونی وی پسین که او دا غی خیطه اوسی ری نو غی که با دمرا خوراک پروتی دا چه تا نا دا چه سو که پیدا کئی اول ورکی که نا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین نحنو نرزکو کم منگا رزک در کوتا ستا و ای آم او اغیتا بلا سلورم ولا تکرب الفواحشا امن زیکی گئی زایونو کارونو د بی آیای ای او د بدخلاکی تا د بدخلاکی زای تا بنزی د بدخلاکی کار لبا خوال نزی نبی علیہ السلام وی دا ما طولو متیان بجنت تزی و چه سوک علال اعلان جارن بارن گناه کئی نو آغا بنزی جارن بارن گناه چه کئی دی با جانت تا نزی اللہ وی ده بد اخلاقی او ده بیهایی زائن با زان خواتی و لا تقرب الفواحشا نبی علیہ السلام وی یو سڑی یو وینز مخی بی وینز ساتھ لگنا یو سړی یو وینځه دیله ساتلی دی چې دا ماته ګډیږي او ګانې به راته وي او دا سړی مړ شه نو په ده باندې مزد د جنازې مه کوئ په ده باندې مزد د جنازې نو چې ته ځان له اسباب کور ته راړې داسې چې په دې باندې به زه داسې فلمونه ګورم او داسې ناش ګانې به راته پکې کېږي او ته مړ شو نو پیغمبر په تا باندې د جنازې نه کولو حکم کړی دی اوس مخکې ته خپله سوچ کوه اس مخ کی خبر سوچ کوا ولا تقرب الفواحش او من زیگے گئی زائنو کارونو دے بے آئی تا اگر خبر مکوی جی دے بے آئی وی ما زارا منا اگر چی سرگنوی داغینا وما بطنا واغ شپٹی سال الیلان اخکارا تو گر سال الیلان اخکارا چی دنو اگر په دیوالونو باندې پوسټر یو بینر یو ساين بورډونه لګېدلي کارای سپورټ په کیسټ او سی ڈی ګانو کې دن نه ها پاره کې دن نه دا ټول الله وايي دې ته باندې زین زې آغا شی بنالې چای کې دن نه پټ به هي پرتل آغا شی ته بنل اس کې آ بنر آلې الله دې موږ ټول له توفیق راګي قران ته ناسي کوشش په کار دی ها چه پا دیا خبرو بانی عملو کو ما زارا منا آغا چه سرگنوی داغینا و ما بطنا و آغا چه پتوی سخ کاروی خلکو تخکاری با بازارونو که او سا آغا چه آغا در گونو که وی داوی دیر مبارک و متبارک زایده حال دا که پتی حال دا که آغا کمی کاتی چی گیا بازارونو کم نکیگی بل ولا تقتلوا النفس التي بنزم کنا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي أَمْوَيْنَا النَّفْسَ آغَا حَرَّمَ اللَّهُ شَهْرَمْ كَرَ دِي اللَّهَ تَعَلَى قَتْلَ وَاللَّهَ چه ده کم نفس قتل الله حرام کرده دی اغا قتل نکی اغا او نواج نی اِلَّا بِالْحَقَ مَگَرَا پَا قَانُونِ شَرَعِ سَمَانَ دَا چستان سڑے نده وجلے اغا بنواج نی یا مرتد شوه نده چه مرتد شی نو دا حکمران دا فرض دی چه دا سڑه رونی وی او دن نیکی او دره رزی مولت ولور کی دا سوچ دا پارا او که دره رزی که دیو واپس نشنو بیا بی قتل ایلر کئی بی باقی شوه ده او دا باقی سزام دا غی او درم آغا شادی شده وعده کړی چې هغه زنا وکړه نو هغه به سنګسارولی شي او هغې کې به هغه مړولی شي دا درې دا په قانون دې نه علاوه د نور چا وجل چې دی د هغې ته د شریعت اجازت نه درکوي چې ته یو مؤمن مسلمان هغه ووژنې بې ګنا بې خطا او کنی سبا به دنه الله تپوس کوي د الله عدالت کې و بیا ولاړې پیغمبر وې ولی سړی قتل کړی دی وی جی هغه د یاره نه کلمه ویل و نبی علیہ السلام ورته وی تا ول سره لو او سبا چې دغه انسان د خپل کلمې سره د الله عدالت تراش نه بیا جواب کې یو کلمه گو مسلمان دی بی ګناه او بیا بس بیا بس کې الله و اذا الیکم وصاکم بی دارنګ وصیت کوي تاسو ته په دې سره لعلکم تعقلون خامخا چه تاسو اکل نکاروالی زان پویا کئی اللہ و چه تاو زان پویا کئی شپگم ولا تقربو مال الیتیم او منی زیکے گئی مال الیتیم ولا تقربو زنا ولا تقربو مال الیتیم ولا تقربو الفواحش دا ولی وی دیکھ کارونو خبرو دا چنیز دیکھے گئی نو دے سرا نزدے کے دو کے انسان چیدن دو ملوث کے دو خطرہ دا خیرات تے تو آئے دی گنا باندی دی کٹوی دی او ویرا خیرات کردے پلانی او گئی کہ دی یتیمی سوی او تو ویرا خرم نخو اسی زما سر و تخکارا کم وینای را تا کردے دا نو چلر شنائی با دی کینا یو نوڑا یو خرا تو ویرا مال ری تکینا وی یو بوٹے بدل راڑو نو بے اخرے گا نا اللہ وی منز دیکھے گئی گا نا منز دیکھے گئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ او من از دے کے گئی مال دے یتیم تا لان نشوالا خوالا گورے سکروٹ کا دا الا باللتی مگر پاغ طریقہ یا احسانو چگر دیرا خیستا دا خیستا طریقہ خود دے گا او دا کٹوے گی دا پخولو نا چی دے گا او کٹوے گی پخا کا اخرائی دا خطری کا دا نا خطری کا دادا چی تا دا آغی خصمانا کے دا آغی پازد کے او داغه سوکای کې پای کې خدمت کین او هغه معاوضه جایز داغه اخلی نو هغه ټیک دی هغه کې تجارت کې او په محمدان کې وزره شریکه کې نو اخر دی الا باللتی هی احسن حد یبلغ اشد تر دې چې اورسیږي هغه ځواني طاقت خپل تا چې ځواني دا اورسی نو بیا د حکم دی یتیمه ختم دی بیا هغه خپل مال په خپل مالک دی وَأَوْفُ الْكَيْلَ او پورا ورکا وی پیمانا والمیزان او طول تلا طول چکم نناغا پورا ورکا وی پیمانا پورا ورکا وی دا اوما وَأَوْفُ الْكَيْلَ والمیزان او پورا ورکا وی پیمانا او طول بلکستی پا انصاب بانده دیکھ بان انصاب نکار اخلی پیمانا کمشه چه پیمانا کی گی دا لیٹر اٹولی دا پیمانی دی دا نور دا پیمانی سیزونا سچی دی یا طول اللہ رب العزت و ایدا که با دی انصاب نکارا لی انصاب ما میلا با که کتاوائی ما اورسو و ایزان دی اورسو وی ما اورسو سره و ایزان دی اورسو اللہ و ایلانو کلیفو نفسن تکلیف نگدو منگا پیسیو نفس باندی الا وسا مگر پانداز دا طاقت داغو پچا چې سمره ذمہواری راځي داغه هغه ذمہوار دی او داغه تاسو پته الله کې یعنی دا ټول سيزونه چې پتا کم کې خدای شو نو دا ګوره ساده وس مطابق دي دې کې یوم ساده وس نه بهر نشته ځکه چې الله ته اندازه معلومه ده بل وا اذا قلتم او کله چې وینا کوي فعدلو نو انصاب کوي برابر وینا کوي الله وی برابر وینا کوي و اذا قلتم فعدلو کله چې وینا کوي د انصاب نه کار والی خپل پر دې او په بیان کې بیا په وینا کې خپل پر دې نشته دوست دشمن نشته لوی او وړو کې نشته کمزور او ضرور نشته بیا چې څنګه معاملوي نو هغه څه بوای اغه سی بوای و اذا قلتم فادلو کله چې و نه کوي نو بیا د انصاف نه کار ولي برابر و نه کوي ولو کان ذا قربا اگر کې وی خاون درشته اگر که دغه سړی ست درشته خاون دی ست درشته دی او الله رب العزت و چې و نه رااله نو بیا به رشته بګینی چه دا بل بل امی دشمن دی او دام اخپل دی وی نا چه که بس بیا با ای غنیغا که و قولو قولا صدیدا ای غنیغا خبرا با که یصلح لکم اعمالکم ستا اخپل اعمال با اللہ درست کی چه سی وی نا که اچه سی وی نا نگه نو اخپل عرص بری تبا کی گی اخپل اعمال با دی خرابی گی و بعهد اللہ اوفو بلد او پو وعده دا اللہ پورا والے کوئی بے انصافی نا پو وینا کے کاروان لئی تول او پیمانا کے روانے انہ کئی او دا اللہ سر رے چکمی وعده کری دینا اگا پورا کئی و بغاہد اللہ اوفو او پو لوز دا اللہ پورا والے ہو کئی زکا اللہ رب الویتوی و اوفو بالغاہد ان الغاہد کان مسئولا دو وادی پورا والے کوئی زکا دو وادی با تپوس کی گی اللہ بے تپوس کی خلق وی زپری دا مڑا خبر کڑی نکڑی گانا وی نو دا خبر سو وزن پا دے نشو اوز دا خلق رو دے وجن ادبار نا پاتی کی گی وی اللہ بے پیسے والا ورکو از اینا چو وی دا بای نو تختی از اینا چو بیاو تختی دا خبر اینا نو اللہ وی دو وادی با تپوس کی گی و نبی نسام وی چه چا وعده ما تکرده کامت پرست بوسرا دی شا طرف ده اولوی جنده اولاده او چې سمره وعده ما ته کړې دومره بجنډي ټول د قیامت میدان بجنډي جنډي او دا به د املادي تیر سره لګېدلی دا جنډا دا غوړې دا ته مالونه په نور الفاظو کې وی کنه املا تیر کم پاله دي نو بس شو کنه بس دا خبره ده نبی رسول الله وی دا سره به کنه جنډا لګېدلی الله یې زموږ په حال رحم وکړي دې د لزرو په لپاره واده ماته کی هو بعهد الله اوفو اپو وعده د الله پورا والک وی ذالکم وصاکم به دارنګه تاسو ته وصیت کوي په دې سره لعلکم تذکرون خامخا چې تاسو نصیحت والی چې نصیحت والی مخکې ویل لعلکم تاکلون خامخا چې تاسو پوښینه چې پوښینه نصیحت په والی کنه لعلکم تذکرون خامخا چې تاسو نصیحت والی بل وان هذا صراطی مستقیما او یقینا دا قران زمانه غلاره دا تعالی نو سوال کړو کنه چې اهدنا الصراط المستقیم الله پنی غلاره می الله مضبوط کنو الله یو ان هذا صراطی مستقیما سوال لیکړی دا قران زمانه غلاره دا فتبعون د دې پس روان شي دا الله حکم دی کنه دا الله حکم دی دې پس روان شي نو کوم سره چې قران پس روان دی دا الله په حکم باندې عمل کوي نو یقیني خبره ده چې دې ټیک دی یعنی یقیني خبره چې دې صحیح کار کوي او دې کې شک شوبه نشته دی الحمدلله د جماعت ارشاد توحید و سنت منشور دا غوړي قران بزکوم او قران به خلکو ته خو مله قران خدمت بکوم او د قران والا خدمت بکوم دار د منشور دی دای پروګرام دی د دې مطابق باقی دا عمل جوړوم په خپل او بل ته بم وام الله دې موږ له توفیق راکړي او الله وای د قران والا لار نه الاوه د نور لارو پسې مزه ای ولا تتبع السبل امر وانه گئی د نور لارو پسې آغا لاری چه آغا دو قرآن و سنت نا خلاف لاری دی اللہو یغی پا سمزه کلا رئی نو فتفر رکا بکم عن سبیلی نو تس نصب کی تاسو دی لاری دا اللہ نا سی لاری نبا دی واری نور بس رس جلو کی چه نور و غلط و لارو پا سی لاری سی لار با دا نپاتی شی دیوی رزا زنده آباد و مرد آباد زنده آباد و مرد آباد ابیا یو مفتی دی هغه فتوا ورکړی ده چې پنځپیریانو پسې او جماعت اسلامی والا پسې او آل حدیثو پسې موز نه کیږي دا اوسې فتوا ورکړی ده اورېګه وایا اوس پته په هر جماعت کې موز کې وایي الیکشن بنی د دې په پارټۍ کې خبرې دي تر شیعاګان بریلیان او اوی قادیانان ټول پکې دي اداره دی ایم ایم ای دا اداره دی ایم ایم ای دا وای مونږه ایم ایم ای جوړ کړی نه کی شیعاګانوم دي ای کی بریلیانوم دي هغه کی دیم دي ای کی نور ګندونه دي نو د دې موږ خود بریلیانو په ځګه کېږي چې دوی په خپل بریلیان دي دوی په خپل بریلیان دي اور دای مزد شیعاګانو په ځګه کې کې چې د خپل شیعاګان دي او پښتانه وایي چې د خوې زره سانین دغه دواړو یاري او نشي د خانانو ملنګانو سره کلی چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن مونږ دره خو د کور کله ځګه نه کیږي چې زمونږه اوستا عقیده کې د زمکه د اسمان پرګ دي زمونږه عقیده الحمدلله د الله توحید ده اوستا په عقیده کې د شرک غندونه پرات دي زمونږه اوستا کمزای کې چې نه ودا نور خبر نه کومه نور به تاسو کوم خورورو په کلاره کلاره به وکمه بیا به ان شاء الله الیکشنوم را نیسی او د دې الیکشن را نیشن بیا ورته لونه کې اپریشن کومه هغه وخت کې بیا لونه ضرورت هم وي ان شاء الله تعالی پر خودل نشته چې دا و د اوجه پنځپیری پسې موز نه کیږي پلانی پسې نه کیږي تا پسې کیږي چې د احرام په حالت کې د بیت الله نه بغیر چا پیرا ګرځیدو ابی نذیر پسې بچ کمن روانو په حرم شریف کې دای پسې مزونه کیږي. دا ډیر لوی د غیرت خل غیرت نه ډک خلک دي چې د احرام په حالت کې رواني په بیت الله کې او د بینظیر پسې ګرځیدو نو دای پسې مزونه کیږي مونږ پسې نه کیږي. کعبه کې سمو سے جاوګه غالب شرم تج کو مگر نهی آتی. سړی خپشی اخر کنه موز نه کیږي موز نه یستا سو مس کیږي او لوب شي چا پسې. دا پیغمبر وای د بدعتی سړی نو مس کیږي او نه حج کیږي نه روزه کیږي او نه زکات نه فرض عبادت کیږي نه نفلی. پیغمبر وای نه کیږي ستا کیږي نه صاحب چا پسې وشي صاحب وشي چا پسې. خیر الله و خیر کی الله رب العزت وای فتفرق بكم عن سبيله بس تسنز بکی تاسو دلاری دا اللہ نا ازالکم و اسواکم بی دارنگی وصیت کئی تاسو تا پدی سرا لعلکم تتکون خامخا چی تاسو زان بچ کی را روانا کری دا کنا خبر دا سی اول وی لعلکم تاکلون خامخا چی تاسو پویشئی بیا وی لعلکم تذکرون خامخا چی تاسو نصیت والین چه پویا شینو نصیت بوالی لعلکم تتکون چه نصیت والی نو زان با بچکی بیا کنا چه نصیت والی نو بیا با زان بچکی دا اللہ دا نافرمانی نا او دا پیغمبر دا خلاف ورزی نو بیا زان بچکی کنا لعلکم تتکون خام خاجی تاسو زان بچکی اللہ دا مالم او تاسو لام دا قرآن او دا سنت صحیح سمجھ توفیق اللہ رب العزت را کی او بیا دی اللہ مونتر اللہ پا دے پورا پورا دا عمل توفیق را کی. الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم آتينا بیا ورکلو مونگا موسل کتابا موسی علیہ السلام تا کتاب تماماً وکون کے دنعمت علالذی فاکس احسنا چه دیر خستا عمل کئی دیر خستا تابداری کئی و تفصیلن او وضاحت لکل شئن د پارا د ټولو امور د دین واهدانا او هدایت.